प्रेमपुरी आश्रम आयोजित नित्य प्रातकालीन स्वाध्याय अंतर्गत विद्यारण्य मुनि जी द्वारा विरचित पंचदशी के 12वें प्रकरण के ब्रह्मानंद आत्मानंद का प्रसंग चल रहा है। अभ्यास के लिए 21वां श्लोक। अथ केयम् भवेत् प्रीतिः श्रूयते या निजात्मनि रागो बद्ध्वाद्धि विषये श्रद्धा यागादि कर्मणि भक्ति स्यात् गुरुदेवादौ इच्छा त्वप्राप्त वस्तुनि तर्यस्तु सात्विकी वृत्तिः सुखमात्रानुवर्तिनि प्राप्ते नष्टेऽपि सद्भावात् इच्छा तो व्यतिरिच्यते सुख साधनतोपाधि अन्नपानादय प्रियः आत्मानुकुल्याद अन्नादि समश्चेद अमुनात्र कः अनुकूल इतव्यः स्यान् नैकस्मिन् कर्म कर्त्रिता। तो ये 12वां प्रकरण विचार के लिए आधारभूत श्रुति है, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संपाद अंतर्गत का प्रकरण को आधार बनाकर विद्यारण्य मुनि जी इस 12वें प्रकरण के द्वारा आत्मानंद, आत्मा ही परम प्रेम का विषय है, और जो परम प्रेम का विषय होता है वही परम आनंद का विषय होता है। प्रीति, प्रेम आनंद का ही पर्यायवाची है। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज प्रेम में फिर विषाद क्यों होता है, दुख क्यों होता है, प्रेम में दुख व्यवहार में देखने में आ रहा है, आनंद के लिए प्रेम करते हैं, सुख के लिए प्रेम करते हैं, बाद में दुखी होते हैं, उस दुख को सहन न कर पाने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। अब उसकी परिभाषा यहां करते हुए समझा रहे हैं। इसके अवतरणिका पढ़ लो। पूर्व पक्ष जिज्ञासु गुरु के सामने प्रश्न कर रहा है, ननु आत्मशेषत्वेन सर्वस्य प्रियतोक्तेहे। अभी तक आपने याज्ञवल्क्य के उस कथन को उद्धरण देते हुए समझाया, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो सर्वस्य प्रियत्व सभी के साथ होने वाली जो प्रियता है, प्रेम है, वह आत्मशेष है। आत्मा के निमित्त से है या आत्मा के निमित्त के लिए है। शेषी आत्मा के लिए शेष सर्व और उनके साथ होने वाली प्रीति शेषी आत्मा के लिए है। ये बात आपने समझाई। ननु आत्मा शेषत्वेन सर्वस्य, सभी पदार्थ क्या है, आत्मा के शेष हैं और शेषत्वेन पदार्थ प्रिय है। स्वरूपतः पदार्थ प्रिय नहीं है, स्वरूपतः पदार्थ प्रिय नहीं है, आत्मा के शेष के कारण वह प्रिय है। आत्मा के लिए होने के कारण वह प्रिय है, आत्मा के भोग्य होने के कारण वह प्रिय है, क्योंकि पदार्थ स्वयं प्रिय रूप नहीं है, भोक्ता के अपेक्षा से प्रिय है। निरपेक्ष प्रियता आत्मा में, माने पदार्थ में, सर्व में, निरपेक्ष प्रियता सर्व में नहीं है। इसीलिए ये परम प्रिय नहीं हो पाए ना, निरपेक्ष प्रियता सर्व में न होने के कारण ये परम प्रेम नहीं हो पाए। प्रिय हुए, परम प्रिय नहीं हुए। इसके ठीक विपरीत आत्मा में जो प्रियता है वो परम प्रियता है, क्योंकि वह निरतिशयता है। पदार्थों में प्रीति सातिशयता है, पदार्थों में प्रीति, पदार्थ प्रति होने वाली प्रीति, पदार्थ प्रति होने वाली प्रेम, पदार्थों से होने वाला आनंद, ये क्या है, सातिशय है। और आत्मा निरतिशय है, इसलिए वो परम प्रेम का विषय है। ननु आत्मशेषत्वेन सर्वस्य प्रियत्वो उक्ते हे आत्मन प्रियतमत्वम् उक्तम्। सर्वस्य प्रियता और आत्मा में प्रियतमत्व निरतिशय, ये बात अनुपपन्न पूर्व पक्ष कह रहा है, ये बात ठीक नहीं है, अनुपपन्न। क्यों भाई, क्यों अनुपपन्न है भाई, क्या आपत्ति है? आत्मा निरतिशय प्रीति का विषय होने में क्या आपत्ति है भाई? पूर्व पक्ष अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। प्रीति विकल्पे क्रियमाणे प्रीतिरेव दुर्निरूपत्वात् इति अभिप्रायेण प्रीति स्वरूपं पृच्छति। प्रीति के वो वर्गीकरण कर रहा है, सर्व पदार्थों में प्रेम होने में, प्रीति होने में, उन प्रीतियों का वह वर्गीकरण कर रहा है। कौन? पूर्व पक्ष। लोक व्यवहार में जो दिख रहा है उसी को आधार बनाकर वो वर्गीकरण कर रहा है। और उसी वर्गीकरण के आधार पर वह विद्यारण्य मुनि जी से यानी गुरु से पूछ रहा है। सर्व पदार्थों में होने वाली जो प्रीति है वह किस रूप की प्रीति है, कौन से वर्ग की प्रीति है, ये प्रश्नात्मक है ये श्लोक। अथ केयम् भवेत् प्रीतिः श्रूयते या निजात्मनि निज आत्मनि। यह प्रीति आत्मा के प्रति जो प्रीति है, प्रेम है, वह कौन से वर्ग का प्रेम है? क्योंकि यावत प्रेम को चार वर्गों में विभक्त किया है, तो आत्मा में होने वाली जो प्रीति है इन चार वर्गों में से कौन वर्ग का है? कौन कौन से हैं भाई वर्ग? राग, किसी भी पदार्थ के प्रति जब राग की भावना होती है, राग होता है, उस राग का जो विषय बनता है उस विषय के प्रति स्वाभाविक रूप में प्रेम होता है, तो उस प्रेम को रागात्मक प्रेम कहते हैं। रागात्मक माने आसक्ति, रागात्मक माने आसक्ति, रागात्मक प्रेम। पूर्व पक्ष खुद ही उदाहरण दे रहा है, रागात्मक प्रेम कहां हुआ करता है? बद्धु आदि, पत्नी आदि, पति का पत्नी के प्रति जो प्रेम है वह प्रेम किम रूप प्रेम है? रागात्मक प्रेम है। पत्नी का पति के प्रति जो प्रेम है वह किम रूप प्रेम है? रागात्मक है। बाप का बेटे के प्रति जो प्रेम है किन रूपा है? रागात्मक है। इस सब जो विद्यमान वस्तु है, विद्यमान वस्तु के प्रति जो प्रेम है सामान्यतया, इससे पहले व्याख्या हो चुका है ना, रत्न आदि, भूमि आदि उदाहरण दिया है ना, भूमि आदि पांच महाभूतों में व्यक्ति प्रेम करता है कि नहीं? वह किमात्मक है वो प्रेम? रागात्मक। रत्न आदि में जो प्रेम करता है राग, रागात्मक है वो है? ठीक है, हृदय में ही तो राग होता है ना, पांव में तो होता नहीं राग। राग का आश्रय तो हृदय है, सिर नहीं है, हाथ भी नहीं है, पांव भी नहीं है, राग का आश्रय क्या है? हृदय। सुगंध का आश्रय फूल है, उसके पत्ते नहीं है, डाली नहीं है, शाखा नहीं है, जड़ नहीं है, सुगंध का आश्रय क्या है? फूल में सुगंध रहता है, सुगंध का आश्रय फूल है। इसी प्रकार से राग का आश्रय हृदय है। तो ठीक है, कहते हृदय से प्रेम करते हैं, लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा, विचार करके निश्चय करना पड़ेगा कि इसका जो प्रेम है मेरे प्रति वह किमात्मक है? विचार करना पड़ेगा ना, या मैं इससे जो प्रेम करता हूं वो किस वर्ग का प्रेम है? हम लोग क्या आज तक वर्गीकरण करके प्रेम कर रहे हैं? ये तो शिष्य अच्छा निकला कि उसने प्रेम के वर्गीकरण कर दिया है, एक हमको नया आइडिया दिया है उसने। प्रेम तो करते ही हम है ना, यहां तक कि अपनी कलम प्रति प्रेम करते हैं, अपनी घड़ी से प्रेम करते हैं, अपने मोबाइल से प्रेम करते हैं। ये सारा का सारा प्रेम किस वर्ग का प्रेम है? रागात्मक है। बस रागो बद्वादि विषय, वधु पत्नी, पुत्र बहु है ना, ये सब विषय है। घर, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, सोन चांदी, जड़, पशु पक्षी, कुत्ते, कुत्ते का मालिक कुत्ते से प्रेम करता है, वो प्रेम किस वर्ग का है? रागात्मक है। प्रेम का दूसरा विषय है, वर्ग है श्रद्धा। श्रद्धात्मक प्रेम गुरु के प्रति जो प्रेम है वो रागात्मक नहीं है। क्या पत्नी के जैसे प्रेम है वैसे गुरु के साथ प्रेम है? है? श्रद्धा। इसलिए गुरु के प्रति जो प्रेम है वो श्रद्धात्मक प्रेम है। रागात्मक प्रेम गुरु के प्रति नहीं हो सकता है, और श्रद्धात्मक प्रेम पत्नी के प्रति नहीं हो सकता है। फर्क हो गया कि नहीं? प्रेम पत्नी से भी प्रेम करता है, गुरु से भी प्रेम करता है। ये दोनों प्रकार के प्रेम में वर्गीकरण हुआ कि नहीं? गुरु के प्रति जो प्रेम है वो श्रद्धात्मक है नहीं? यहां गुरु के प्रति जो प्रेम है, श्रद्धा जो है याग आदि कर्मणि, ये थोड़ा व्याख्या करने में भूल हुई है, क्रम से व्याख्या कर रहे हैं हम। श्रद्धा यागादि कर्मणि, क्योंकि शास्त्र ने जो कहा है, गुरु ने जो कहा है, उसमें श्रद्धा हुए बिना, श्रद्धा माने विश्वास, श्रद्धा का पर्यायवाची विश्वास, विश्वास को श्रद्धा, श्रद्धा को विश्वास। तुलसीदास जी ने संकेत कर दिया है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर, भवानी श्रद्धा रूपिणी, शंकर विश्वास रूप। पुलिंग में विश्वास, स्त्रीलिंग में श्रद्धा। भवानी और शंकर दोनों को मैं प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं। क्यों? दोनों श्रद्धा और विश्वास रूप है। ये याभ्यम बिना न पश्यन्ति, इस श्रद्धा और विश्वास के बिना स्वांतस्थम अपि ईश्वरम न पश्यन्ति। याभ्याम बिना, याभ्याम माने श्रद्धा और विश्वास के बिना स्वांतस्थम ईश्वरम न पश्यन्ति। इस श्रद्धा और विश्वास के बिना अपने ही हृदय में अवस्थित उस परमात्मा को नहीं जान सकते। और श्रद्धा और विश्वास हो तो उसको जानने के लिए फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तो स्वांतस्थम सो अंतस्थम अपने अंतकरण में बैठा हुआ है। तुम जहां बैठे हो वहीं वो बैठा है, तुम जहां बैठे हो वहीं बैठा नहीं है, जो तुम हो वही वो है। दो नहीं बैठे हैं। प्रेम गली इतनी सांकरी, जामे दोए न समाए। तुम्हारा हृदय इतना छोटा है, इतना स्पेस है ही नहीं वहां। तो या तो तुम रहो या परमात्मा रहे। और तुम्हारी हमारी विडंबना यह है कि हम उसमें सारा संसार को भी घुसाना चाहते हैं। जहां दो आदमी नहीं रह सकता है वहां सारे संसार को घुसाने चाहो तुम, और सारे संसार का कचरा उसमें घुसाना चाहते हो, इसीलिए परमात्मा निकल के भाग जाता है। भागेगा तो क्या बेचारा, कहां जाएगा? भागेगा तो कहां जाएगा? वो निकल के जाएगा तो नहीं, लेकिन संसार के घुसने पर तुम्हें उस लोकल ट्रेन में जो डब्बे के अंदर यात्री चढ़ने से पहले जो खाली जगह था, यात्री चढ़कर जब सब डब्बे में खचाखच भर जाते हैं तो तुम कह देते हो अब जगह नहीं है। जगह तो वहीं है, गया नहीं कहीं। जो यात्री चढ़ने से पहले जो जगह उस डब्बे के अंदर डब्बा आकाश था, कौन सी आकाश? उस डब्बे के अंदर कौन सी आकाश थी? डब्बा आकाश। अब यात्री चढ़ गए, खचाखच भर गए, तो अंदर घुसे हुए सब यात्री क्या कहने लग गए? अंदर जगह नहीं है। जगह तो वही है, गया नहीं है। डब्बे से खिड़की से निकल के गया कि दरवाजे से निकल के आया? वो डब्बा आकाश कहां से निकल के गया? वही है। अब दिखाई देना बंद हो गया, ये फर्क इतना ही है। पहले दिखाई पड़ा था, कोई यात्री नहीं चढ़े थे, वो जगह पहले दिखाई पड़ी थी। अब यात्री चढ़ गए तो वह जगह अब दिखाई नहीं पड़ रही है। इसी तरह तुम्हारा हृदय अब सारा संसार को उसके अंदर घुसोड़ दिया, भर दिया, तो परमात्मा निकल के गया ऐसा तो नहीं है। वो संसार घुस जाने के कारण वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, श्रद्धा और विश्वास के बिना शांतस्थम ईश्वरम न पश्यन्ति। विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, विमूढ़ा माने जिसको श्रद्धा और विश्वास नहीं है वो नहीं देखता है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु माने श्रद्धा विश्वास से ओतप्रोत हुई हुई वृत्ति पश्यन्ति। तो प्रीति का विषय यागादि यज्ञ यागादि के प्रति, दान दातव्य के प्रति वह कैसे प्रीति है, वो श्रद्धा रूपी है, क्योंकि स्वर्ग तो देखा नहीं है, तो स्वर्ग के जो नहीं दिखा है, स्वर्ग भोगा नहीं है, जो नहीं भोगा है, एक बार भोगने के बाद उसकी जो प्रीति है वो रागात्मिका प्रीति होती है, समझे कि नहीं। जिस वस्तु को एक बार तुमने भोगा, फिर पुनः पुनः उसके भोगने की जो अभिलाषा है उसी का नाम राग है। तो स्वर्ग अभी तो तुमने भोगा ही नहीं है, इसलिए उस स्वर्ग के प्रति, यज्ञ आदि के प्रति, शास्त्र के प्रति जो प्रीति है वह श्रद्धात्मक है। श्रद्धा यागादि कर्मणि, तुम गंगा से इतना प्रेम करते हो, क्या पत्नी से प्रेम किया हुआ जैसे ही गंगा से किया हुआ प्रेम है? कुत्ता पालने वाला मालिक कुत्ते से प्रेम करता है, तो गंगा जी से होने वाला प्रेम भी वही कुत्ते के जैसे ही प्रेम है? वो श्रद्धा और रागात्मक नहीं है, वो श्रद्धात्मक है वो प्रेम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। प्रेम का तीसरा वर्ग हो गया भक्ति। भक्ति स्याद गुरुदेवादहु, गुरु के प्रति जो प्रेम है वह रागात्मक नहीं है, वह श्रद्धात्मक भी नहीं है। क्योंकि श्रद्धात्मक तो अदृष्ट वस्तु में होती है, परोक्ष वस्तु में, अदृष्ट वस्तु में श्रद्धा माने विश्वास। जो फल दृष्ट नहीं है उसके प्रति जो प्रीति है, अदृष्ट फल के प्रति प्रीति, अदृष्ट होने के कारण राग नहीं, समझे कि नहीं, इसीलिए उसको श्रद्धा विश्वास। ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये तो हो गया श्रद्धा। क्योंकि फल दृष्ट नहीं है। अब गुरु तो दृष्ट है, गुरु तो सामने खड़ा है, स्वर्ग जैसा अदृष्ट नहीं है, परोक्ष नहीं है। अब जैसे पत्नी दृष्ट है उसी तरह गुरु भी दृष्ट है। जैसे पत्नी प्रत्यक्ष है उसी तरह गुरु भी प्रत्यक्ष है। तो क्या गुरु पत्नी के प्रति जो प्रेम है वैसे ही प्रेम गुरु के प्रति भी है क्या? पत्नी के प्रति रागात्मक है तो क्या गुरु के प्रति भी रागात्मक है क्या? तो गुरु के प्रति जो प्रेम है क्या भोग्य के रूप में है, उपभोग्य के रूप में है गुरु। कुत्ते के प्रति जो रागात्मिक है गुरु के प्रति भी वही हो, तो फिर गुरु और कुत्ते में क्या फर्क पड़ गया? इसलिए वर्गीकरण करना पड़ रहा है कि नहीं। स्वानाद अतिव्यक्ति वारणाय भक्ति इति विशेषणम देवम है, अन्यथा स्वानादि में प्रीति तो प्रीति गुरु में भी दिख रहा है, तो गुरु भी स्वान आदि जैसे ही हो जाएगा। तो वो रागात्मक न हो जाए इसके लिए, रागात्मक हो गया तो फिर स्वानवत हो गया ना, इसलिए भक्ति ये विशेषण दिया। ऐसा नहीं कि गुरु से प्रेम न करो, ऐसा नहीं, प्रेम तो होगा ही, लेकिन वो प्रेम किस वर्ग का होगा? भक्तियात्मक प्रेम होगा। भक्ति और श्रद्धा में फर्क बता तो दिया तुमको। अपरोक्षानुभूति का एक श्लोक है, निगम आचार्य वाक्य भक्ति श्रद्धे की विश्व। हाँ, तो वहां भक्ति और श्रद्धा एक साथ कर दिया, और भक्ति को श्रद्धा को संज्ञा नहीं नहीं। वैसे तत्व गुरु वेदांत वाक्य श्रद्धा नहीं, यहाँ श्रद्धा माने विश्वास को लिया है। यहाँ जो स्वर्ग आदि के जो बारे कर्म कांड में लिया ना पूर्व पक्ष ने, वो क्योंकि विश्वास की बात ले रहा है, तो यहाँ श्रद्धा कर्मकांड में है, भक्ति गुरु आदि के प्रति है। ईश्वर जो है वो भक्ति का विषय है, गुरु ईश्वर आदि पद से वही लिया ना, गुरु देव आदि, गुरु और देव, सगुण साकार सगुण निराकार, गुरु भी तो सगुण साकार सगुण निराकार, समझे नहीं? यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यार्था प्रकाशन्ति महात्मनाः श्वेतासुत उपनिषद। ठीक है, जहां प्रसंग से है यहां थोड़ा सा वर्गीकरण कर रहे हैं। श्रद्धा यज्ञ में श्रद्धा नहीं हो सकती है, नहीं भक्ति नहीं हो सकती है, समझे नहीं? कर्म फल परोक्ष जहां होता है, क्रिया करके क्रिया के बाद कर्म करके कर्म के बाद उसका जो फल है वो परोक्ष है, इसलिए जहां परोक्ष फल है वहां श्रद्धा, उस कर्म में श्रद्धा, श्रद्धा माने विश्वास। अब यहां जो भक्ति है वह क्रियाजन्य तो है ही नहीं, भक्ति भक्ति क्रिया नहीं है, यज्ञ यगादि क्रिया है, बैठकर यज्ञ यागादि प्रति मेरी पूरी श्रद्धा है इतनी मात्र से यज्ञ यागादि फलीभूत नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा, उसके लिए तो अष्टादशम अवरम येषु कर्मा, 18 व्यक्तियों का जमघट कराना ही पड़ेगा और उसके द्वारा क्रिया संपादन कराना ही पड़ेगा। 4 ऋत्विज, 4 होता, 4 उद्गाता, 4 अध्यर्यु यजमान, यजमान की पत्नी। मुंडक उपनिषद में ये प्रसंग आ गया है, प्लवायेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशम अवरम येषु कर्मा, एते प्लवा, प्लवा माने नाव, नौका। संसार रूपी सागर से पार होने के लिए ये जो 18 व्यक्तियों के द्वारा संपन्न होने वाला यज्ञ रूपी प्लव है, नौका है, वो अवरा, अवर माने निम्न कोटि का है, वह कमजोर ख्याल का है। यज्ञ रूपी नौका में चढ़कर तुम संसार सागर से पार हो जाऊंगा ये सोचकर यज्ञ रूपी नौका में तुम चढ़ोगे तो वह इतना कमजोर होगा कि बीच में जाकर तुम्हें डुबा देगा, क्योंकि स्वर्ग पहुंचाने के बाद वह निष्क्रिय हो जाएगा। यज्ञ रूपी नौका तुम्हें कहां तक पहुंचाएगा? स्वर्ग तक पहुंचाएगा। स्वर्ग तो संसार के अंदर है कि नहीं बोलो? अभी विचार किया ना, ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं। भूलोक से तुम यज्ञ रूपी यज्ञ नौका में चढ़ के चले गए, कहां पहुंचे? तो स्वर्ग लोक। आखिर वो ब्रह्मांड के अंदर ही ले जाकर तुमको डुबा दिया कि नहीं बोलो ना? ब्रह्मांड से बाहर तो निकल नहीं सका वो, इसलिए अदृढ़ कमजोर है वो। प्लवायते अदृढ़ यज्ञ रूप अष्टादशम अवरम येषु कर्म। तो फिर ये संसार सागर से निकलने के लिए दृढ़ नौका क्या है, मजबूत नौका क्या है? तो तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते आयनाय। ज्ञानाद्येव तु कैवल्यम, वही दृढ़ नौका है। अत केयम् भवेत् प्रीति श्रूयते या निजात्मनि रागो बद्वादि विषये श्रद्धा यागादि कर्मणि भक्ति स्याद् गुरुदेवादौ। गुरु सगुण साकार, सगुण निराकार आदि देवता प्रति, शिव विष्णु कृष्ण आदि प्रति वो जो राग है, वो प्रीति है, राग नहीं, प्रीति, वो रागात्मक नहीं है, समझे कि नहीं? तुम्हारे कृष्ण के साथ जो प्रेम है वो रागात्मक नहीं है, अन्यथा तो पति के साथ प्रेम और कृष्ण के साथ प्रेम में क्या फर्क पड़ गया है? अन्यथा पति के साथ होने वाला प्रेम और कृष्ण के साथ होने वाला प्रेम यदि उसको रागात्मक मानेंगे तो पति और कृष्ण में फर्क क्या पड़ गया? इसी तरह राधा के प्रति होने वाली प्रीति प्रेम और रागात्मक हो जाएगा तो तुम्हारी पत्नी के प्रति होने वाले प्रेम और राधा के प्रति होने वाले प्रेम में क्या फर्क पड़ गया? फर्क इस अर्थ में है कि पत्नी के प्रति होने वाली प्रेम रागात्मक है, बच्चों के प्रति होने वाली प्रेम रागात्मक है। एक बार जो भोग गया उसके बाद होने वाली जो प्रीति है उसको रागात्मक कहते हैं, क्योंकि पुनः पुनः पुनः उसके पुनर्भोग्य पुनर्भोग्य पुनर्भोग्य, इसलिए वो रागात्मक है, इसलिए पुनर्भोग्य पुनर्भोग्य पुनर्भोग्य। गुरुदेवादो श्रद्धा नहीं भक्ति, इच्छा प्रीति, इच्छा चौथा जो वर्ग है इच्छात्मक प्रीति। इच्छात्मक प्रीति कहां है? तो बोले अप्राप्त वस्तु के प्राप्ति प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, अप्राप्त वस्तु के प्रति जो प्रेम है वह प्रेम चौथा वर्ग इच्छा, इच्छात्मक प्रेम है वो। अब ये जो प्रेम है चार वर्ग में विभक्त किया गया, इच्छा तो अप्राप्त वस्तु नहीं, ये परस्पर व्यभिचारी प्रीति है। क्या है ये जो प्रीति है, रागात्मक प्रीति, श्रद्धात्मक वस्तुओं के प्रति नहीं होगी। श्रद्धात्मक वस्तु के प्रति होने वाली प्रीति रागात्मक वस्तु के प्रति नहीं होगी। तो क्या हुआ, परस्पर व्यभिचार। व्यभिचार माने एक जगह होना दूसरी जगह न होना, उसको व्यभिचार कहते हैं। समझे कि नहीं? गुरु के प्रति होने वाली जो प्रीति है वो व्यभिचारी है, वो भी व्यभिचारी है, क्योंकि वो प्रीति पत्नी के प्रति नहीं होगा, पति के प्रति नहीं होगा। और पत्नी और पति के प्रति जो रागात्मक प्रीति है गुरु के प्रति नहीं होगा। गुरु में जो भक्त्यात्मक प्रीति है वो पति पत्नी में नहीं होगी, क्योंकि पति पत्नी ये भक्ति का विषय नहीं है। बस समझिए ना, और गुरु राग का विषय नहीं है। लेकिन पति पत्नी भी प्रीति का विषय है, गुरु भी प्रीति का विषय है, होने पर भी पत्नी भक्ति का विषय नहीं, पति भक्ति का विषय नहीं है, गुरु राग का विषय नहीं, पत्नी श्रद्धा का विषय नहीं, यज्ञ राग का विषय नहीं। इसी प्रकार से पत्नी तो प्राप्त हो ही गई है तो उसमें इच्छा का विषय नहीं, अप्राप्त पत्नी में तो इच्छा का विषय हो सकता है, प्राप्त पत्नी प्रति प्रेम है, अप्राप्त पत्नी के प्रति जो प्रेम है वह तो इच्छा के कोटि में है, लेकिन प्राप्त पत्नी के प्रति जो प्रेम है वो इच्छा के कोटि में नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो प्राप्त हो गया। इच्छा अप्राप्त वस्तु की होती है, तो फिर ये जो आपने इतना जोर लगाकर नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, ये इन चार मध्य कौन से वर्ग में आता है प्रश्न कर रहा है। और इन चार वर्ग के अंदर लेते हो तो वह सर्वप्रियता नहीं हो सकता, क्योंकि एक के जो प्रियता दूसरे में व्यभिचार, दूसरे के प्रियता दूसरे में व्यभिचार, दूसरे की प्रियता, वो सर्वात्मक नहीं हो पाएगा। सर्वात्मक होने के लिए तो पत्नी पति नौकर चाकर सब में और यज्ञ यागादि गुरु सब में, यूनिवर्सल होने के लिए तो व्यभिचारिक होना नहीं चाहिए। जो व्यभिचारिक नहीं होगा वही यूनिवर्सल होगा, सर्व विषयक होगा। एक में और दूसरे, दूसरे में दूसरे, जो व्यभिचार होगा वो सर्व विषयक नहीं होगा, सर्व प्रेम नहीं होगा। तो तुम्हारा ये जो सर्व प्रेम भवती ये किस वर्ग में आएगा, चार में से रागात्मक में होगा कि श्रद्धात्मक होगा कि भक्त्यात्मक होगा कि इच्छात्मक होगा, और इन चार में से एक भी तुम मानोगे वो व्यभिचारी हो जाएगा। इसकी व्याख्या कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्यः पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।